Aż 300 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 dzień czerwca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Uszkodzone budynki i braki w dostawie prądu. Tak wygląda sytuacja po przejściu burzy w północnej części Polski. Prokuratura w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci studenta Wojskowej Akademii Technicznej. Polska z dużą szansą na utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, mówi minister inwestycji Jerzy Kwieciński. Ale zaczynamy od informacji sprzed kilku chwil. Premier Mateusz Morawiecki, nagrodzony na gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia, odebrał wyróżnienie specjalne za wpływ na rozwój polskiej gospodarki i tworzenie dobrego otoczenia dla przedsiębiorczości. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. W Pomorskiem usuwanie skutków nawałnicy. Najwięcej szkód jest w okolicy Kwidzyna, Sztumu, Prabud, Mikołajek Pomorskich i Dzierżgonia. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 100 razy, głównie do podtopień i powalonych drzew. Uszkodzone są dachy 6 budynków. Padające drzewa zerwały linie energetyczne. Od pioruna spłonęły zabudowania gospodarcze we wsi Aniołowo w powiecie elbląskim. 8 zastępów strażaków walczyło, by ogień nie przeniósł się na inne budynki. Strażacy usuwali około 50 wiatrołomów, które blokowały część dróg. Najbardziej poszkodowany jest Pasłęk i okoliczne miejscowości. Mimo że ostrzeżenia pogodowe dotyczące powiatu elbląskiego były wysyłane już od kilku dni, to do tak dynamicznego i nieprzewidywalnego zdarzenia, jakim jest nawałnica z silną burzą, nie sposób się przygotować. Tym razem porywisty wiatr najbardziej zaszkodził północno-wschodnim gminom powiatu elbląskiego. To poważny sprawdzian dla służb kryzysowych, przede wszystkim strażaków i gminnych urzędników. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Front burzowy przesuwa się na wschód, wcześniej dotarł do Łodzi i Wrocławia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci studenta Wojskowej Akademii Technicznej. Przedwczoraj po zajęciach z wychowania fizycznego student najpierw zapadł w śpiączkę, wczoraj zmarł. Studentom kazano przebiec 10 kilometrów w pełnym umundurowaniu i z osprzętem. Przytomność straciły podczas biegu także dwie inne osoby. Mirosław Chyr z warszawskiej prokuratury okręgowej wyjaśnia, czego dotyczy śledztwo. Śledztwo dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, którzy byli odpowiedzialni za bezpieczne przeprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego. Śledztwo dotyczy również kwestii nieumyślnego spowodowania śmierci. Swoje śledztwo prowadzi też żandarmeria wojskowa. Zabezpieczono dokumentację szpitalną. Przesłuchano też świadków. Polska ma duże szanse na utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. W tym roku nasza gospodarka może się rozwijać w tempie zbliżonym do 5% PKB. Firmy wreszcie zaczęły inwestować. Ja często mówię, że do tej pory firmy wstrzymywały swoje inwestycje. Może po części było związane z tym, że nie wiadomo było, jaki będzie efekt spowolnienia w gospodarce światowej, w gospodarce europejskiej na naszą gospodarkę. A tu widać bardzo wyraźnie, że firmy dywersyfikują swoje rynki. Minister dodał, że w ramach unijnej polityki spójności Polska zrealizowała ponad 50 tysięcy inwestycji wartych ponad 400 miliardów złotych. Boris Johnson zdecydowanie wygrał pierwszą turę wyborów nowego szefa brytyjskiej partii konserwatywnej, a co za tym idzie, premiera Zjednoczonego Królestwa. Były burmistrz Londynu to zwolennik twardego kursu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To aplauz dla zdecydowanego zwycięzcy. Boris Johnson, 114. 114 głosów dla Borisa Johnsona. Drugie miejsce, kandydat bardziej centrowy. Jeremy Hunt, 43. Jeremy Hunt, szef MSZ, może liczyć na poparcie 43 kolegów. Miejsce na podium również dla ministra środowiska. Michael Gove, 37. Michael Gove uzyskał 37 głosów. Główna różnica? Hunt i Gove nie wykluczają twardego wyjścia, ale bardziej zdecydowanie niż Boris Johnson deklarują, że chcieliby Brexitu opartego na umowie. A z wyścigu odpadają trzy osoby, które nie uzyskały wymaganego poparcia przynajmniej 17 posłów. Przed nami kolejne rundy, kandydatów zostało 7. Nie ma już żadnej kobiety, ale nie wykluczone, że po pierwszej odsłonie ktoś zdecyduje się na wycofanie się z wyścigu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ataki na tankowce w Zatoce Osmańskiej potępił sekretarz generalny ONZ. Antonio Guterres ostrzegł, że świat nie może sobie pozwolić na poważną konfrontację w regionie Zatoki Perskiej. Dwa tankowce norweski i japoński zostały zaatakowane przez nieznanych sprawców u wybrzeży Iranu. Na pokładzie jednego doszło do eksplozji i pożaru, w drugim do uszkodzenia kadłuba. Z jednostek ewakuowano załogi. To drugi w ciągu miesiąca incydent w Zatoce Perskiej. Na początku maja u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich doszło do ataków sabotażowych na 4 statki handlowe, w tym saudyjskie tankowce. Do ataków zamachów nikt się nie przyznał. Doradca prezydenta USA John Bolton obwinił o nie Iran. Teheran jednak odrzuca te oskarżenia. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Urzędnicy rozszerzyli zakaz wjazdu na krakowski rynek dla dorożek konnych. W związku z falą upałów zaprzęgi wożące turystów mogą stać tylko w cieniu drzew na plantach. Nie ma alternatywnych miejsc postojowych, mówi Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu. To są takie optymalne warunki do tego, żeby konie tam mogły po prostu odpocząć. Został zlikwidowany w ogóle do odwołania ten postój na rynku, czyli tam, gdzie zwykle możemy zobaczyć dorożki, koni po prostu nie ma, niezależnie od godziny. Wczoraj była jeszcze godzina 11 do 18, dzisiaj już godziny nie ma, także on jest po prostu wyłączony, zamknięty. Za zatrzymanie pojazdu w innym niż wyznaczone miejsce grozi do 500 zł mandatu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Robert Kubica początku sezonu nie może zaliczyć do udanych. Polak, nasz rodzynek w Formule 1, bardziej niż z rywalami musi walczyć z mankamentami swojego bolidu. Kubica, który do ścigania wrócił po 8 latach przerwy, wierzy, że nadejdą dla Williamsa lepsze czasy. Oczywiście taki jest cel i każdy w zespole pracuje, żeby tak się stało, ale żeby to zrobić, to musimy zrobić 3 kroki naprzód, kiedy inni robią 1. Średnia poprawy bolidu w trakcie sezonu to jest około 2 sekundy, czyli jeśli nie poprawiasz swojego bolidu około 1,1 sekundy na Grand Prix, to tak naprawdę utrzymujesz swoją stratę z początku sezonu. Zobaczymy, jak będzie najbliższy wyścig F1 23 czerwca we Francji. We Włoszech w kolejnym sezonie będzie grał siatkarz Bartosz Kurek. O względy mistrza świata walczył dotychczasowy klub Oniko Warszawa, a także włoski potentat Kuciny Lubeci-Witanowa. Ale Kurek wybrał średniaka Serie A, czyli Vero Volley Monza. Klub podobno buduje silny zespół i ma ambitne plany na przyszłość. Swoją bokserską przyszłość poznał wreszcie Artur Szpilka. Przez ostatnie tygodnie siedział jak na szpilkach, czekając na ogłoszenie walki z Derekiem Kisorą. Tak też się stało. Polak, który po raz ostatni walczył w listopadzie ubiegłego roku, kiedy na gali w Gliwicach wygrał z Mariuszem Wachem, skrzyżuje rękawice z Brytyjczykiem 20 lipca w Londynie. Walka została zakontraktowana na 12 rund. W kolarstwie Katarzyna Niewiadoma wygrała 4. etap OVO Energy Women's Tour, wyścigu, w którym triumfowała 2 lata temu. Polka w klasyfikacji generalnej jest druga, ale ma taki sam czas jak liderka Niemka Lian Lippert. Rywalizacja potrwa do soboty. Do niedzieli ścigać się będą we Francji w kryterium de Dauphiné. 5. etap wygrał, podobnie jak wczoraj, specjalizujący się do niedawna w kolarstwie przełajowym Belg Wout van Aert. Prowadzenie w imprezie utrzymał Brytyjczyk Adam Yates. Najwyżej z Polaków w klasyfikacji generalnej jest Paweł Bernas, on jest 55. Michał Kwiatkowski na 71. pozycji, a Przemysław Marczyński na 123. Jeszcze słowo o pogodzie. Złe wiadomości są takie, że zapowiada się noc z burzliwą pogodą i to dosłownie zagrzmi na Kujawach, Warmii, na Podlasiu, w centrum kraju, na Śląsku i w Małopolsce. W wielu miejscach spadnie też grad, proszę uważać. Temperatura od 13 do 19 stopni. Z kolei dobre wiadomości są takie, że jutro temperatura w większości regionów będzie minimalnie, ale jednak niższa niż w ostatnich dniach. Na wybrzeżu od 22 do 27 stopni. Im dalej na południe, tym cieplej. W centrum 29-30 stopni. Na południowym wschodzie najcieplej 32 stopnie, tam też zagrzmi. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Elżbieta Malinowska, Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Magdalena Dercz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się do usłyszenia. A w studiu już Agnieszka Szydłowska. I właśnie chciałem Cię, Agnieszko, dzień dobry. Dzień dobry. Podpytać o jakieś ciekawe koncerty, które zbliżają się w najbliższym czasie. Co mogłabyś polecić? Ale teraz mnie prowokujesz? Czy nie, nie prowokuję Cię, na serio pytam. Bo no, już za tydzień. Gdzieś się wybrać, nie wiem. Słuchaj, za tydzień dokładnie o tej porze zaczyna się festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice pod patronatem Trójki, ponieważ nie każdy może w czwartek jechać do Katowic, a poza tym koncert otwarcia jest w sali z ograniczoną liczbą miejsc. Ja akurat tam mogę w czwartek. No to zapraszamy Cię do Nosplu, najlepszej sali koncertowej w tej części Polski, może tak powiem, żeby nikt się nie złościł. W tej części świata. Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tam Raj zagra ten koncert otwarcia. Będziemy go transmitować, więc wszyscy, którzy są na całym świecie przy naszym radiu, będą mogli posłuchać tego koncertu otwarcia. Nie będziemy go powtarzać, bo nie możemy go nagrać. No a potem festiwalowe dni i to jest dopiero wstęp, bo po festiwalu Nowa Muzyka zaczynają się kolejne. Niektórzy pewnie już są gotowi, spakowani na openera. Po drodze mamy jeszcze Audio River, OFA, mam wymieniać dalej, bo wiesz, całe wakacje to są same koncerty. Dobrze. I to jest wielka podróż. Dobrze, dobrze. Bardzo Ci dziękuję za te rady. No to co? W przyszłym tygodniu widzimy się w Katowicach. Dobra. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego.

Myślałam, że przypomnę to nagranie, bo jest na temat, przynajmniej dla tej części Polski, w której nadal parzy. Parzydełko zespołu Pustki. To była płyta Koniec Kryzysu, czyli rok 2008, ale kilka dni temu członkowie zespołu przypominali fakt, że dokładnie 20 lat mija w roku 2019 od powstania tej grupy w garażu w Ostrówku pod Warszawą. Radek Łukasiewicz, czyli Radex, Zbisza i Radexa. Wtedy śpiewał Janek Piętka, potem do składu dołączyła w dalszych latach także Basia, przez chwilę śpiewała z Jankiem, potem Janek odszedł. Oczywiście przez 20 lat dużo się działo, no i to jest, być może jeszcze mogę jeden punkt do tego dołożyć. Teraz członkowie grupy robią różne rzeczy i Baśka wydała oczywiście solową płytę, o czym słuchacze Trójki doskonale wiedzą. Trochę już minęło czasu od tego albumu, przy którym wzięła się za wszystko. Od komponowania, produkowania po nieomal samodzielne wydawanie. A przy okazji jeszcze oczekiwała drugiego dziecka, więc to był bardzo gorący czas. Twierdzi, że dzisiejszą premierą teledysku do nagrania Dom z ognia i lodu zamyka pewien rozdział wiążący się z tym solowym debiutem i otwiera się na nowe. Dzisiaj w Warszawie jest ta premiera w miejscu, które nazywa się W orbicie słońca, a od jutra teledysk będzie dostępny oczywiście wszędzie, gdzie jest internet. To skoro tak wprowadzam wątki sentymentalne, wiążące się z czasem, to mam absolutnie rewelacyjną sytuację, w której Tobiasz Biliński, który wydał ostatnią płytę pod nazwą Perfect Son, doczekał się właśnie dzisiaj swojego perfekcyjnego syna, więc z gratulacjami i za dobre życie. Tobiasz Bieliński jako Perfect Sun, It's For Life zapowiadało jego płytę pod tym nowym szyldem. I oczywiście nie ośmieliłabym się naruszać prywatności Tobiasza i jego rodziny, gdyby nie to, że sam w naszym studiu, opowiadając o tej zmianie, opowiadając o tym, dlaczego przestał nagrywać jako Kolder, a zaczął jako Perfect Sun, także mówił o tym, co się wiąże ze zmianami w życiu osobistym. No a chyba taką największą zmianą, o której wtedy wspominał podczas rozmowy, którą można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka, jest to, że czekał na syna. No a to zawsze, myślę, jest przygoda, o której niewiele wiemy, kiedy na nią czekamy. A potem zresztą chyba też nie za dużo wiemy i cały czas się zastanawiamy, czy kiedyś spłynie na nas taka jasność i wiedza. No ale udało się to wielu pokoleniom przed nami, więc myślę, że i Tobiaszowi, i wszystkim nam, którzy mamy dzieci, udać się musi. To jeszcze raz, i to jest ostatni raz, uderzam w ton sentymentalny. Ten z kolei utwór i ten ton spowodowany jest pytaniem dziennikarza, który pisze artykuł o 20-leciu pewnej płyty. No i wyzwolił tym pytaniem takie we mnie emocje, że oczywiście kiedy artykuł będzie gotowy i ujawniony, to natychmiast odpowiednie linki pojawią się w naszych mediach społecznościowych, a bohaterem tego wspomnienia i tego przywoływania duchów z przeszłości jest grupa, która śpiewała między innymi tak. Widzę na szczycie, a może więcej mnie nie wiem sam. Więc rozmyślam, co w plecaku mam. Mam druma, bibułkę i bułkę z prądem pewnie mam. Pewnie się czuję, więc na trawie ląduję. Kukurydzę czuję w oddali. Oj, por favore, senior, spowiedź sobie się bon. Start bon, znaczy kolacja strawiona i niczym nie zmącona. Sielanka i nagle ona objawiona, obnażona, przysłażona w tle. No dalej, puść mnie! Wtorek, fak, spędź worek, okropnie niewygodnie, co to ja miałem? Zapomniałem, pociągałem za mocno druma, więc głowa zmocona całkiem rankiem. Nie pamiętam jego twarzy, wśród realnych miraży, jak podeszeć i torpedo los, i gonga w nos. Wymierzył ten neurotyk, ona lista, technika przecież czysta, to reakcja klasyczna. Dlatego moja droga nieetyczna, lecz magiczna, od tej pory o nim rozmyślanie. Leśki budu na kłanie i sprawdzenie i stwierdzanie, czy głęboko, czy głęboko, czy głęboko. O tak, teraz spoko. Popas tam tak, popas tam popas. Popas tam tak, popas tam popas. Roczą Gustaw ze Splesiem, widzi idą jasnym jak piwo strumieniem. Pozdrowienia moim będzie skinienie. Ho, ho, ho, ho. Halo, halo. Chodzi do głowy, przychodzi retrospekcja. My pamięci inspekcja, dezynfekcja, sokołowska lekcja. Odbyta, odbyta. Słońce zachodzi w horyzoncie, koni na kształt jabełka. Stałka w ściąganiu, rur się jawi. Więc staję, podążam dalej. Po ambrozie z nikozy bez miary. Noszę jak małgary. Złapały kukurydzie, koni kanały. Odpowiednia zimu to brały. Jak chciały, katalizator podniety wyławiam. Mam szowiny uszy, nastawiam i poprawiam. Chowadełkiem i trąbką przetwarzam i odtwarzam. Dzięki czemu się nie rozmrażam. Odległość od widza rozważam, odmierzam i stwierdzam, że opiczy kłak jest kukurydzy nasz, bo już czuł ten smak. Opiczy kłak! Popas tam tak! Popas tam popas! Popas tam tak! Popas tam popas! Czas nie odmierzam! Oboj po co? Czas tam z nie istnieje! Oboj po co? Dotarłem na miejsce! Boże, jak pięknie! Czuję, jak mięknie mi serce! Nawet w nierce! Z tego tanie błogie, chrobota! brzegu Lema. Rwałem się, chociaż waham się, nie bądź taki prędki, bo ci pek do deski, mówię sobie spoko, to nawet łajno, śmierci fajno, burbony wciąga jak bagno. I mocno przemuje gówno, przerasta ich równo, łachocie jak Le Francher. Wyłączam bramkę, szumów i głupich pomysłów, rzucanych bez namysłów. Kto pamięta ten utwór i kto pamięta w ogóle debiutancką płytę grupy Koli, Szemrany, to był tytuł tego albumu, ten wie, że trochę ocenzurowałam zakończenie, bo no tak, ocenzurowałam. W oryginale oczywiście można słuchać do woli na własną rękę. To był rok 1999. Pewien zespół z Płocka. Najpierw Canaby Planto, potem Koli, a potem Loche. Czy fani zespołu Laocze, głosujący na ich utwory na liście przebojów programu trzeciego, znają te prapoczątki grupy? Nie wiem, ale zadaję to pytanie, uznajmy, że jest to pytanie retoryczne. Plan na nasze dzisiejsze spotkanie był taki, że zaczynamy od spotkania z grupą Fairweather Friends, która ma swój nowy, świeżutki singiel i rozmawiamy o tym, co u nich słychać. I myślę, że ten plan zrealizujemy, czekając cały czas na to, aż wszystkie niedogodności związane z dojazdem uda się pokonać. Jak wczoraj o karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. No i w związku z tym, że Fairweather Friends nadal nie w naszym studiu, to proponuję spotkanie z Bad for Lashes. Be honest. Kids in the Dark to tytuł tego utworu, Bad for Lashes, jednocześnie zapowiedź jej nowej płyty, która nadchodzi w lipcu, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, we wrześniu 2019 roku. Trochę się zmyliłam, bo udało się wejść do naszego studia przedstawicielom zespołu Fair Weather Friends. Michał Maślak, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Maciek Bywalec, dzień dobry. Dzień dobry. Hej. No to w takim razie musicie krótko wyjaśnić, co się wydarzyło, jak się nie złożyły wszystkie układy planet i sytuacje dojazdowe. I bardzo wam dziękuję w ogóle, że jechaliście z daleka po to właśnie, abyśmy mogli pogadać o waszym nowym singlu. To my dziękujemy za zaproszenie i za taką sposobność przedstawienia singla właśnie tutaj. No cóż, burza złapała nasz pociąg, mój pociąg w okolicach Skierniewic i wstrzymała go na ponad 70 minut, także XXI wiek, a my mamy wciąż takie sentymentalne podróże z PKP. No ale to trzeba absolutnie mieć, zawsze trzeba z szacunkiem podchodzić do zjawisk atmosferycznych. Oj, tak. I przypominać sobie o tym, że natura jest od nas silniejsza. Słuchajcie, mam taki pomysł, że dam wam trochę odetchnąć. Chciałam tylko, żeby słuchacze usłyszeli, że jesteście i że już tak nie przeciągam opowieściami o tym, co pamiętam z lat 90. Więc przypomnę was z niedalekiej przeszłości, a potem wejdziemy do świata waszego zespołu w roku 2019. If everything is off, is why does the world so tell ya? About my feelings, yeah, sure that can be no failure. I travel across the deepest seas. Thanks to you, all the good vibes coming back for me. You have to go for extraordinary measures. Now it depends on you, it is up to you now. Gonna find a sense, don't mess up with feelings. There's so many colors, you gotta make them happen. What my lips are pursed, I would like to speak my mind right away. Someone turn off the sign, I'm standing in the spotlight. It finally came to this, and you're my only audience. And all sweats are running through my head now, and I see the whole world through a prism of you. Got a fire sense, gotta release this world. Gotta make it happen, gotta make it happen. Thank you. Fill This Up, nagranie Fairweather Friends, Michał i Maciek reprezentujący zespół w naszym studiu. Okazją jest, to jeszcze raz dzień dobry, już teraz na spokojnie. Cześć. Cześć. Cześć. Za chwilę posłuchamy waszego nowego singla, który będzie zaśpiewany po polsku, ale bardzo się cieszę, kiedy dotarła do mnie informacja w ogóle, że macie nowy utwór. Po pierwsze pomyślałam sobie, no kurczę, właśnie, Fairweather Friends. Byli tacy. Byli tacy. Dokładnie, wyjąłeś mi to z głowy. Po drugie, przypomniałam sobie te utwory, które miałam od razu pod ręką w tej swojej radiowej biblioteczce i pomyślałam sobie, kurczę, byli tacy, którzy tak świetnie grali, łapiąc ten taneczny groove i jednocześnie nie oszczędzając nas, jeżeli chodzi o pomysły inteligentne w słowach i ciekawe, jeżeli chodzi o aranżację. Co się z wami działo? Więc może od tego pytania zacznijmy, bo to jest bardzo naturalna sprawa. Wracacie, ale właściwie nie zniknęliście, tylko mieliście co? Co to była? Jakaś taka przerwa od jakiegoś aktywnego grania? Na przykład w 2018 roku. Co się działo? Tak, jak to, u doktora na kozetce, proszę. Tak, to była zaplanowana przerwa, która nam się trochę przeciągała w czasie. Za każdym razem, jak próbowaliśmy ją zrobić, to pojawiała się jakaś fajna koncertowa oferta, ale wreszcie powiedzieliśmy sobie stop. Skupiamy się tylko na nagrywaniu płyty, na tej przemianie, którą postanowiliśmy sobie zafundować i tak też postąpiliśmy wreszcie. Także ostatni czas, szczególnie ostatni rok, to było przebywanie Fairweather Friends w studiu, w studiach nagraniowych, razem ze sobą na odległość, przesyłanie sobie ale rzeczy pracy. Ale też dużo zmian życiowych, rodziły się dzieci, przeprowadzali się ludzie, zmieniali pracę i różne takie życiowe też były transformacje. Jak wiele polskich zespołów to przechodzicie, które dorastają na naszych uszach, że tak powiem, to w ilu miastach teraz mieszkacie? Tak, jesteście pomiędzy iloma miastami rozpięci? Znaczy muszę powiedzieć, że Warszawa-Katowice to jest Warszawa-Katowice, to nie najgorzej jeszcze, bo znam zespoły, w których na przykład są trzy osoby, ale każda mieszka w innym mieście już teraz i mimo, że zaczynali w wspólnym, no jest to trochę trudniejsze. Jakiego rodzaju zmiany zaplanowaliście? Bo to jest bardzo ciekawy wątek. I jak rozumiem, rzeczywiście ten czas był wypełniony waszą współpracą taką kreatywną, tak? Nie było tak, że w ogóle zrobiliście sobie przerwę od muzyki indywidualnie. Ja zrobiłem. Nie będę ukrywał. Ja się trochę zająłem karierą zawodową, drugą moją, ale to nieważne w sumie. Zespół istniał cały czas i cały czas działał w studiu. No tak, ale mimo wszystko była ta kontynuacja i najważniejszym chyba elementem, który został zmieniony w twórczości Fairweather Friends, to jest chyba to oblicze polskojęzyczne. Chcieliśmy stworzyć coś, co będzie po prostu bezpośrednie bardziej i bez chowania się za innym językiem, za jakimś, znaczy obcym językiem, za jakąś symboliką. No i tak też postąpiliśmy. Postąpiliśmy to tak nagrywając bodajże na albumie 7 utworów polskojęzycznych. A ile jest w sumie? 11. A czy płyta już jest gotowa i zamknięta na ostatni guzik? Tak, jest. Już wszystkie furtki powrotu do sesji miksów czy zmieniania zostały zamknięte, jest oddany materiał, także można powiedzieć. To ciągnę dalej. Klamka zapadła. A kiedy jest zaplanowana premiera płyty? 30 sierpnia. 30 sierpnia, czyli tuż przed, na zakończenie wakacji. Cudownie. 7 utworów po polsku. Jakiego rodzaju to wymaga wysiłku? Bo powiedziałeś o tym, że nie chcecie się chować, że nie chcesz się chować. To jasne, ale bardzo często w tym studiu zespoły zajmujące się muzyką taneczną mówią o łatwości pisania w języku angielskim, który świetnie pasuje do różnego rodzaju, umownie to nazwijmy, tanecznych kompozycji. A polski sprawia zazwyczaj kłopoty. No plus oczywiście Polski rozumieją wszyscy i rzeczywiście wszelkiego rodzaju niuanse są w stanie wyczytać. Tak, sam, no nie powiem, że używałem tej formułki, bo faktycznie tak jest z językiem angielskim, ale coś za coś. Angielski dalej jest obecny i będzie obecny, nie tylko jest kilka utworów z nowego materiału, które uwielbiamy, są właściwie napisane w języku angielskim, ale jest to dla nas naprawdę niesamowita wycieczka w nieznane, czyli w ten obszar tak jak już powiedziałem, bezpośredniości tego, co doznaje odbiorca, ale też my jako wykonawcy czujemy inny przepływ tych treści. I od razu nam się ta konwencja spodobała, chociaż może nie za pierwszą próbą, bo to był naprawdę trudny proces, a nie chcieliśmy polegać na obcych, znaczy na osobach z zewnątrz, na songwriterach. Tak. Początki były może trochę trudne, ale potem jak Michał złapał to właściwe flow, to wpadł w szał twórczy i te sześć, siedem utworów powstało jeden po drugim, jak z karabinu. Także... Mm. To co, w takim razie chyba jest to dobry moment, żeby posłuchać utworu Carte Blanche. To tak, że wszystko zaczyna się rzeczywiście od początku, czy jak należy rozumieć deklarację zawartą w tytule? Tak, tak. Jest to... To dla nas ma kilka znaczeń. Te dwa, czyli czysta karta, taka bardziej tabula rasa, ale carte blanche, czyli nowe rozdanie, pozwolenie na sobie na otwarte działanie, na całkowicie nowe otwarcie, na brak starych reguł, jakiegoś skostnienia. Jesteśmy w końcu zespołem, który, jak sami między sobą deklarowaliśmy, lubi i afrykańskie granie, i house'y, i może sięgnąć czasami do cold wave'u, do nawet techniarskich rzeczy, do hip-hopu. I chcemy w przyszłości, żeby te wszystkie elementy, rzeczy, o których mówimy, o których słuchamy, stopiły się w muzyce i żeby jeszcze miały ten element właśnie jakiś nasz, oryginalny. Thank you. Fairweather Friends w odsłonie 2019. Carte Blanche na naszej antenie. I co? W serwisach streamingowych, tak? Ten utwór się pojawia. Zwracam się z tym pytaniem do Michała i Maćka, którzy są z nami w studiu. Tak jest. Jutro jest premiera w serwisach streamingowych. Zapraszamy wszystkich do skroblowania, to już jest stare słowo, do słuchania w serwisach streamingowych. No, myślę, że zawsze bezpiecznie się trzymać klasyki, jak nie wiemy, jak nadążyć za młodym pokoleniem. Wiecie, że w ogóle tak mi się wydaje, że zawsze śpiewaliście po polsku teraz. Tak dobrze ten polski siedzi, Michał, że twoje obawy, nie wiem, czy wiązały się też ze śpiewaniem po polsku, bo oczywiście zupełnie inaczej się śpiewa po polsku niż po angielsku. No, ale siedzi to świetnie w muzyce. Czy ten utwór w jakimkolwiek sensie daje przedsmak całej płyty, czy jest jakimś wyjątkiem na tle zupełnie innych kompozycji? Ta płyta, przede wszystkim bardzo miło to słyszeć. Jeszcze nie mieliśmy zbyt wielu, oprócz naszych znajomych, najbliższych takich reakcji, więc to bardzo dodaje pewności siebie przed tą premierą. Natomiast jaka jest płyta? Ona jest nafaszerowana latem, perkusjonaliami, jest rozedrgana, jest dużo analogowych syntezatorów, jest szeroko nagrana, jest naprawdę taneczna, ale są też akcenty wolniejsze, melancholijne, są jak takie tradycyjne nasze ukłony w stronę lat 80., w stronę New Order, tak sobie to wyobrażamy, ale zaraz potem wszystko wraca do kong, do pulsowania. Czyli macie pewnie dużo roboty, tak? Czy zatrudniliście jeszcze dodatkowych ludzi do perkusjonaliów? Nie. To znaczy, kupiliśmy się sprzętem, który będzie grał za nas. Nie, Maciek ma więcej. Teraz przenieśliśmy go do sekcji wokalnej też i Maciek teraz też śpiewa. O nie, to teraz to już jest deklaracja. Szybko, bo czas mija. Także jeszcze usłyszycie na koncertach na pewno śpiewającego Maćka. A propos koncertów, to powiedzmy o tych dwóch datach, właśnie. Musimy za chwilę zmigać. 5 lipca w Krakowie, 6 lipca w Katowicach, w okolice Stauwajerów. I widzimy się w sierpniu, jak będzie cała płyta dostępna i będziemy mogli swobodnie o niej rozmawiać. Michał Maślak był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie. Maciek Wywalec. Dziękuję. Fairweather Friends nie w komplecie, ale z nowym singlem, do którego będziemy wracać. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzisiaj ruszamy do Puszczy Białowieskiej. Teren. Kultura. Śladem pewnego wydawnictwa. Nazywa się Nie Mapa, a jest bardzo prostym, poręcznym i wyjątkowo dobrze zaprojektowanym przewodnikiem ilustrowanym. Po serii miasta teraz czas na naturę, a ten cykl otwiera właśnie Nie Mapa po Puszczy Białowieskiej. Ale zacznijmy od tego, czym są Nie Mapy. Właściwie gotowymi propozycjami dla rodzin na to, jak można spędzać razem czas, snując jakieś narracje, czując się swobodnie, poznając jakiś kawałek polskiego świata. Mówi Małgorzata Żmijska. Poprzednio były to Nie Mapy dotyczące konkretnych miast, ale w tym roku zaczęłyśmy nową serię Natura i pierwsza z nich, Puszcza Białowieska, miała kilka tygodni temu premierę, a za chwilę będą Bieszczady. I to jest coś zupełnie dla nas nowego i niesamowitego, też z nową kreską, nowym ilustratorem. A już teraz można zajrzeć na www.niemapa.pl. Tam możemy Nie Mapę zobaczyć albo ją pobrać w formacie PDF. A jak powstaje taka Nie Mapa? Takim właściwie nadrzędnym naszym pomysłem na całą serię jest powstawanie materiału i wypracowywanie go w takim procesie kokreacji z mieszkańcami. W przypadku Puszczy to nawet z takimi osobami, które bardziej tam bywają i znają dobrze miejsce, z leśnikami, społecznikami, z przewodnikami, z wszystkimi osobami, które z bardzo różnych perspektyw to miejsce znają i dzięki temu mogą nam pokazać pod bardzo różnym kątem, co pozwala nam spojrzeć zupełnie na nowo na dane miejsce, w tym przypadku akurat Puszczę. To spoglądajmy, czy w wersji papierowej, czy w internecie, otwieramy Nie Mapę i od razu w oczy rzuca się kolor. Na początek wita właśnie nas ilustracja Patrycji Bliul-Stodulskiej, która jest odpowiedzialna za tą malarską, taką bardzo organiczną formę. Ona bardzo nam się wpasowała właśnie w kontekst Nie Map w serii Natura i tam możecie zobaczyć na tej Nie Mapie, że są właściwie takie trzy warstwy. Jedna to jest taka delikatna ze zwierzętami, druga dotyczy zieleni, ona jest taka bardzo malarska i trzecia, która dotyczy już takich elementów bardziej architektonicznych zbitych i wszystkie te kawałki tworzą wspaniałą kompozycję, właśnie taką niemapową, dlatego, że one nie do końca oddają